Nakita kita, may kasama ng iba. Halos di mo napansin na ako'y may kasama rin. Abot langit ang iyong ngiti at parang kay saya. Bakit lungkot aking nadarama? Kayong ako'y mayroon na rin iba. Mahal pa rin kita.